لا، اور یہ ہے کہ ان کے لیے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا. کیا ایسا بھی معبود ہو سکتا ہے جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو، النافع اور الضار نہ ہو، جس کے قبضہ قدرت میں نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانے کی طاقت، کیا وہ بھی معبود بن سکتا ہے؟ دیکھو کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایک بچڑا جو بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اس کو کہتے ہیں یہ الہ ہے. حالانکہ الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے قبضے اور تصرف کے اندر نفع اور نقصان، جو قدرت تامہ کا مالک ہو، خالق ہو، نافع اور ضار. اور یہ بات صرف خدا تعالی کی ذات کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں. النافع اور الضار اور خالق رب صرف خدا کی ذات ہے، لہذا معبود برحق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک نہیں، علیم کل نہیں، خالق نہیں، کسی کا نفع اور نقصان اس کے قبضے میں نہیں، صرف اللہ تعالی کے قبضے پہ. اتنی بات بھی انہوں نے نہ سوچی. بچڑا نہ نافع ہے نہ ضار ہے، نہ بات کا جواب دے سکتا ہے، ایسی چیز کس طرح معبود ہو سکتی؟ معبود تو با اختیار ہوتا، لیکن ان لوگوں کی بے عقلی اور بے وقوفی، شرک کرنے والے ایسے ہی ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کافر لوگ بے عقل ہوتے ہیں، عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. ثم البکم الذین لا یعقلون، عقل کو صحیح استعمال کرے، شرک کبھی بھی نہ کرے. شرک تو بڑی قبیح چیز ہے اور عقلاً محال. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک عقلاً درست نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی معلم، کوئی نذیر، کوئی رسول نہ آیا ہو، کسی ایسی جنگل یا بیابان یا کسی ایسے پہاڑ کے اندر اس نے ساری زندگی گزاری ہے، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو پکڑا جائے گا، نماز روزے پر گرفت نہیں ہوگی، حج زکات کے بارے میں، لیکن شرک پر گرفت ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوہر عقل دے کر، فام دے کر، حواس دے کر اور دلائل قدرت بکھیر کر ساری دنیا میں، تو اس کے ذمہ لازم قرار دیے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانے، اگر شرک کرے گا تو پکڑ جائے گا، چاہے تو مبلغ پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، کیونکہ عقلاً ضروری ہے خدا تعالیٰ کی توحید کو ماننا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واتيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعان افا سیت امری. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. اور البتہ تحقیق کہا ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو، اور بے شک تمہارا پروردگار وہ خدا رحمان ہی ہے، بس میری اتباع کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو. کہا انہوں نے، ہم نہیں ڈلیں گے، برابر اسی پر جھکے رہیں گے یہاں تک کہ واپس آئے ہماری طرف موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا، اے ہارون، کس چیز نے روکا تجھ کو جب تو نے دیکھا ان کو کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کس چیز نے روکا میرے پیچھے آنے سے؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ تو کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑو میری داڑھی کو نہ میرے سر کو، میں نے خطرہ محسوس کیا کہ تم کہو گے کہ تم نے پھوٹ ڈال دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان اور تو نے انتظار نہیں کیا میری بات کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا اور کتاب الہی کا ملنا اور پیچھے سے بنی اسرائیل کا گمراہ ہونا اور سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا کر ان کو شرک میں مبتلا کر دیا, تو اس بات کا ذکر ہوا. اللہ تعالی نے پہلے تو ان کی عقلی بے وقوفی کا ذکر کیا کہ بچھڑا صرف اس میں سے ایک کرشمے کے ساتھ آواز سی نکلتی تھی, اسی پر یہ لوگ لٹو ہو گئے اور اس کو اپنا معبود کہنے لگے, اور حالانکہ وہ بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, وہ معبود کیسے بن سکتا ہے. ان لوگوں کی بے عقلی اور بے وقوفی کا اللہ نے ذکر کیا, اور اس کے بعد اس دوران میں حضرت ہارون علیہ السلام نے جو لوگوں کو سمجھایا اور اپنا حق نیابت ادا کیا اس کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا. انہوں نے کوتاہی نہیں کی لوگوں کو سمجھانے میں, چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر. موسیٰ علیہ السلام تو ادھر گئے ہوئے ہیں چند آدمیوں کو لے کر, اور پیچھے یہ سامری نے فتنہ کھڑا کیا شرک والا, اور بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو گئے. تو ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور خود بذات ہی اللہ کے نبی تھے, تو اس دوران میں انہوں نے بھی لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن لوگ باز نہیں آئے. چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کی تلقین اور تفہیم اور تبلیغ کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے اس دوران میں ہارون علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کو بات سمجھائی اور اس طریقے پر سمجھائی کہ یا قوم انما فتنتم بھی, اے میری قوم کے لوگوں بے شک تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو. یہ فتنہ ہے, یعنی شرک جو ہے اور کفر یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہ اس بچھڑے کی وجہ سے بس اس میں ایک آواز سی آ رہی ہے, شکل اس نے بنا کر سامری نے بچھڑے کی, اور اس میں کچھ کرشمہ سا ایسا ہو گیا ہے کہ آواز سی آ رہی ہے جیسا کہ گائے یا بچھڑے کی آواز ہوتی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, نہ وہ چل سکتا ہے نہ پھرتا ہے نہ کوئی بات کا جواب دیتا ہے. صرف اتنی سی بات پر لوگوں کی عقل کی کمزوری اور یہ بودھاپن, اتنا کیسی معمولی سی کرشمے کو دیکھ کر فوراً لٹو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شرکیہ بات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کا بھی تو ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بے شک تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو, یہ تو بڑا فتنہ ہے اور سخت گمراہی ہے. ہارون علیہ السلام نے نرمی کے ساتھ ان کو تنبیہ کی اور بات سمجھائی کہ اس کو چھوڑو, یہ فتنہ ہے, کس یعنی عذاب میں تم مبتلا ہو گئے ہو. ان ربکم الرحمان, تمہارا پروردگار تو اللہ تعالی ہی ہے جو رحمان ہے. رحمان کی صفت کا ذکر کیا کہ ہر آن اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے تمہارے اوپر, اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ تمہارا پروردگار اور معبود تو وہ رحمان ہے. یہ بچھڑا کیسے الہ ہو سکتا ہے اور کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ خدا کی بے پایان رحمتیں ہر آن تم پر نازل ہو رہی ہیں, انعامات اس کی طرف سے مل رہے ہیں بے شمار, اور اس کو چھوڑ کر تم میں ایک یعنی ایسی معمولی چیز کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، اور یہ کتنی غلط بات ہے. یہ نرمی کے انداز میں حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں بات، نہایت ہی یعنی تبلیغ کا جیسا طریقہ ہوتا ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، خدا کے لیے ذرا غور کرو، سوچو، خدا رحمان کو چھوڑ کر ایسے بچڑے کو معبود بنا لینا کتنی بڑی ظلم کی بات ہے اور کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے، اور خدا رحمان کی طرف توجہ نہیں کر رہے. ہر لحظہ اس کے انعامات تم کو مل رہے ہیں بے پایان. اس لیے ہارون علیہ السلام نے کہا فتبعونی، میری راستے پر چلو، میرا اتباع کرو. نبی مامور من اللہ ہوتا ہے، اس کا اتباع فرض ہوتا ہے لوگوں پر کہ وہ نبی کا اتباع کریں، اس کی طریقے پر چلیں، جو وہ کرتا ہے وہ کریں، جس سے روکتا ہے اس سے رکیں، نبی کا اتباع ضروری ہوتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، خدا کا قرب نصیب ہوگا میرے اتباع سے. نبی کی تابعداری میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے انسانوں کو، اور خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو محبوب سمجھتا ہے جو اس کے نبی کا اتباع کرتے ہیں، کہ نبی اللہ کی مرضیات پر چلنے والا ہوتا ہے اور خدا کی خوشنودی کے کام لوگوں کو بتلاتا ہے، خود بھی کرتا ہے، اس کا اتباع ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. اس لیے ہارون علیہ السلام اور سارے نبیوں کا بھی یہی وصف ہے. تو اس موقع پر ہارون علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ کہا فتبعونی، میرے راستے پر چلو، اطیعوا امری، میری بات مانو. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ذمے اپنی نیابت بھی کر گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان رسول تھے، نبی تھے، اور ساتھ خلیفہ بھی تھے، خدا یعنی نظام حکومت بھی ان سے متعلق تھا، یعنی نظام حکومت بھی ان سے متعلق تھا اور یہ نظام شریعت بھی. تو ہارون علیہ السلام نبی تھے، لہذا جاتے وقت نیابت بھی ان کے سپرد کی، کیونکہ نظم کرنا اور اس ڈسپلن کو قائم رکھنا یہ ضروری تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جاتے وقت یہ اپنا نائب بنا کے تھے. سورہ اعراف میں موجود ہے کہ ہارون علیہ السلام سے کہا کہلفنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین، میرے نائب بن جاؤ اور قوم کی اصلاح کرنا اور مفسدوں کی راہ پہ نہ چلنا، فسادیوں کی راہ پہ نہ چلنا. تو ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خلیفہ اور نائب بھی بنایا. اس لیے ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اطیعوا امری، کیونکہ نائب کے حکم کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہوتا ہے جیسا کہ اصل حاکم کے حکم کو ماننا ضروری ہوتا ہے. اصل حاکم جو ہوتا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ضروری ہے، وہ جس کو نائب بناتے ہیں اس کا حکم بھی اسی طرح ماننا ضروری ہوتا ہے. اس لیے میری بات مانو اور میرے راستے پر چلو، یہ شرک کی گندگی کو چھوڑو، یہ فتنہ ہے، فتنے میں تم مبتلا کر دیے گئے ہو. ہارون علیہ السلام نے نہایت ہی نرمی سے بات ان کو سمجھائی، لیکن ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. آگے سے جواب میں کہنے لگے لن نبرح علیہ، ہم تو برابر نہ رہیں گے اسی پر، عاکفینا جمے ہوئے. وقوف کا معنی ٹھہر جانا اور رک جانا، یہ اعتکاف کے مادے سے بھی ہے، وہ مادہ یہی ہے، وقوف اعتکاف، ایک جگہ رک جانا خانہ خدا میں تاکہ اللہ تعالی سے مناجات کر کے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرائیں اور جو کچھ خدا تعالی سے حاصل کرنا ہے وہ حاصل کریں. یہ معنی جھک جانا، جمے رہنا، برابر جمے رہیں گے، دندب رہا ہرگز ٹلیں گے نہیں جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں. اس وقت تک تو ہم چھوڑنے کی نہیں, اسی بچڑے کو معبود مانیں گے, الیاذ باللہ, اسی پر جمے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے, ہم چھوڑنے کی نہیں. ہاں موسیٰ علیہ السلام دبائیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت سے وہ لوگ واپس تھے, واقف تھے, اس لیے کہنے لگے کہ ان کے واپس آنے تک تو ہم ٹلنے کے نہیں, اس ان کے آنے کے بعد دیکھا جائے گا, جو کچھ مناسب ہوگا وہ بات کی جائے گی. اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کیا ان لوگوں نے. ایک بات یہاں قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے صاف صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ شرک کا فتنہ سامری نے کھڑا کیا تھا, جس کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا, جس کا تذکرہ کل ہوا, آگے بھی اس کا ذکر آ رہا. تو یہ فتنہ اس نے کھڑا کیا تھا, وہ ایک منافق آدمی تھا, یہ اسرائیلیوں میں سے ہی تھا لیکن مومن نہیں تھا, اس نے یہ سلسلہ کھڑا کیا تھا. لیکن افسوس کے قابل بات یہ ہے کہ بائبل کے اندر, یعنی تورات کے اندر جو اس وقت موجود ہے, تورات جو ملتی ہے اردو, انگریزی, عربی, فارسی, ہر زبان میں, اس کے اندر یہ زیور کو بچڑے کی شکل میں ڈالنا اور اس کو معبود کے طور پر پیش کرنا, یہ بات ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہے یہودیوں نے اور نصارہ نے, کہ یہ ہارون علیہ السلام نے ایسا کام کیا, زیور کو ڈال کر کے اس سے بچڑا بنایا اور یہ کہا اور وہ کہا. الیاذ باللہ, بائبل کے اندر اور بھی اس قسم کی باتیں ہیں جو صریح طور پر غلط ہیں اور جس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ کتابیں محرف ہیں, ان یہودیوں نے اور نصرانیوں نے ان کو تبدیل کیا. اور قرآن صراحت سے کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا, شرک سے متنفر کیا, نہ یہ کہ وہ خود بنانے والے تھے. کتنی غلط بات ہے, اور کتابیں یہ کتنی محرف ہو چکی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسی بات موجود ہے کہ الیاذ باللہ انہوں نے بیویوں کے کہنے پر گھر میں بت رکھے اور بت پرستی کی, بیویوں کے کہنے پر. سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, صحیفے والے نبی اور بادشاہ بھی ہیں, ان کے متعلق ایسی گندی بات ذکر کی گئی. اور بد اخلاقی کی باتیں بہت سی اللہ کے نبیوں کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں, قرآن ان کی تردید کرتا ہے صراحت کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نبی ان سب چیزوں سے پاک تھے. ہارون علیہ السلام تو شرک کی تردید کرنے والے تھے, کہ جائے کہ الیاذ باللہ انہوں نے خود بچڑا بنا کر لوگوں سے پوجا کرانے کے لیے کہا, یہ بالکل صریح غلط باتیں یہ تورات میں لکھی ہوئی ہیں. اسی لیے یہ موجودہ تورات جو ہے یہ محرف ہے, یہ تبدیل کی ہوئی, ہر ایڈیشن میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ یہود اور نصارہ اس کے اندر تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. تو ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا, تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آ کر کے انہوں نے دیکھا کہ لوگ بچھڑے کے گرد اکٹھے ہیں اور سجدہ کرتا ہے کوئی, اور کچھ رقص کر رہا ہے, کچھ گا رہے ہیں, کوئی فضول حرکات کر رہے ہیں, کوئی نعرے بلند کر رہے ہیں, عجیب بے ہنگم سی حالت انہوں نے دیکھی. اور یہ سری شرک اپنی آنکھوں سے دیکھا تو برداشت نہ ہو سکا موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بھائی جن کو نائب بنا کر گئے تھے, اور وہ بھائی بھی ایسے کہ وہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں, صاحب وحی نبی ہیں, تو سب سے پہلے ان سے خطاب کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ شاید ان سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے سمجھانے میں، بات سمجھانے میں اور نیابت انجام دینے میں شاید انہوں نے کوتاہی کی ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے بھائی سے خطاب کیا، پہلے اس کا ذکر ہے، اور پھر بعد میں سامری سے گفتگو کی موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کا آگے ذکر آتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے خطاب کیا اور یہ فرمایا، قال یا ہارون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہارون، ما منع کا، کس چیز نے تجھ کو روکا جب تو نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تو میرے پیچھے آنے سے کس چیز نے روکا تجھ، ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب دیکھا کہ یہ لوگ سری شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں اور باز بھی نہیں آتے تو ان کو چھوڑ کر تم میرے پیچھے چلے آتے. اللہ تتب، یعنی یہ لا کو زائد تسلیم کیا جاتا ہے کہ میرے پیچھے آنے سے کون سی چیز مانے رہی ہے، چھوڑ دیتے ان کا ساتھ اور چلے آتے، میرے پیچھے چلے آتے. یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے. تو افا سیت امری، کیا میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تم، کیونکہ میں کہہ گیا تھا کہ وصلح، اصلاح کرنا لوگوں کی اور مفسدین کے راستے پہ نہ چلنا، تو یہ تو سری فساد ہو رہا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح برداشت کیا. اور اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام چونکہ پرجوش تھے اور جلالی نبی تھے، تو آگے ہاتھ بڑھا کر دائیں ہاتھ سے سر کے بال پکڑ لیے ہارون علیہ السلام، اور بائیں ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو کھینچنا شروع کیا، جیسا کہ سورہ آراف میں یہ جر ہوئی ہے، اپنی طرف کھینچنا شروع کیا. اور جب یہ بات ہوئی تو ہارون علیہ السلام نے آگے جواب میں یہ کہا، الفاظ یہ ہیں، قال یبن اما، اے میری ماں کے بیٹے، ماں جائے بھائی، کیونکہ حقیقی بھائی تھے، ماں میں بھی شریک تھے، صرف اخیافی نہیں ہے بلکہ باپ میں بھی، دونوں حقیقی بھائی تھے. ہارون بڑے تھے 3 سال یا 4 سال، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن مرتبے میں موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے، وہ چھوٹے تھے، مرتبہ اللہ نے ان کو زیادہ دیا تھا. اور کہنے لگے، میری ماں کے بیٹے، مت پکڑو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو، میری بات سنو، میں تیرے پیچھے کیوں نہیں گیا، میرا عذر بھی سنو. اور دوسری جگہ موجود ہے کہ ہارون علیہ السلام نے صاف کہا کہ میں نے سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور بلکہ ان لوگوں نے مجھے کمزور خیال کیا اور میری تفہیم پر مجھے مارنے کے لیے تیار، کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے جان سے. میں نے خوب سمجھائی ہے بات ان کو، اور کفر کی برائی اور شرک کی برائی خوب میں نے ذہن نشین کرائی ہے، پورے طریقے سے کوئی کوتاہی نہیں کی، مجھے کمزور خیال کرتے ہوئے قریب تھا کہ مجھے جان سے مار ڈالتے ہی. آپ کیوں میری داڑھی پکڑتے ہیں؟ اس واسطے دشمنوں کو خوش نہ کریں، دشمن دیکھ کر خوش ہوں گے، کہیں گے دیکھو یہ خوب لڑ رہے ہیں بھائی آپس میں. ہارون علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب دیا، اور پیچھے نہ آنے کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا میرے پیچھے چلے آتے، پیچھے نہ جانے کی وجہ بیان فرمائی آگے، انی خشیتو، میں نے خطرہ کھایا، ڈر محسوس کیا کہ تم کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی. ظاہر ہے کہ اگر میں جاتا تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہوتے، کچھ لوگ دوسری پارٹی بن جاتی، دو پارٹیاں ہو جاتی، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف بات چلتی تو میں ان کے اندر ہی رہا. یہاں دونوں اجتہاد ہیں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ ہے کہ اندر ہی رہنا اچھا ہے, ان سے الگ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ممکن ہے الگ ہونے میں پھر اصلاح کی کوئی صورت نہ ہو سکے. اور ہارون موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ جب دیکھا کہ یہ لوگ بالکل بے ہودگی پر ڈٹے ہوئے, ان کو چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہیے. یہ دونوں باتیں اجتہاد سے تھیں. اور پھر تم یہ کہتے, ہارون علیہ السلام نے کہا, تم یہ کہتے کہ تم نے تفریق ڈال دی. تفریق بہت بری بات ہے, تفریق کو برداشت نہیں کیا, حالانکہ شرک کو برداشت کر لیا دیکھتے رہے سامنے, لیکن چونکہ اصلاح کا امکان تھا, اصلاح کا امکان تھا کہ رلے ملے ہوئے پھر معاملہ درست ہو جائے گا, اس واسطے وہاں ہی رہے, الگ نہیں ہوئے. الگ ہونے میں خطر تھا کہ کہیں بالکل اصلاح کا سلسلہ ہی ختم نہ ہو جائے. ہارون علیہ السلام کا اجتہاد بھی بالکل درست تھا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ بعد میں تم یہ کہتے کہ تم نے تفریق کیوں ڈال دی, دو پارٹیاں کیوں بنا دی. یہ پارٹی بازی تو بہت ہی بری چیز ہے. اندازہ لگائیں یہاں ہمارے ملک میں اور دنیا میں مسلمانوں میں پارٹی بازی ہے, سیاسی پارٹی بازی اور یہ مذہبی پارٹی بازی. اسی پارٹی بازی نے تباہ اور برباد کیا. کوئی ایک پارٹی والا دوسری کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں, سوائے گالی کے اور سوائے بیہودہ بات کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ نفرت سے اتنی بات بڑھ کر دور پہنچ چکی ہے. یہ فرقہ بندی اتنی بڑی عظیم لعنت ہے, کسی کی بات ہی کوئی نہیں سنتا, اور اچھی بات کو بھی برے معنی پر محمول کرتے ہیں. کوئی اچھی بات کہے اس کو بھی رد کر دیں گے, کہیں گے یہ یوں ہے, مطلب یہ پارٹی بازی کا یہ اثر ہوتا ہے, یہ فرقہ بندی, یہ لعنت ہے. ایک اعتراض اور اشکال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, تو انہوں نے ایسی حرکت کیسے کی؟ یہ تو بظاہر بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کر کے بھائی کے بالوں کو گھسیٹنا شروع کر دیا, اور داڑھی کو پکڑ کر, یہ تو کبیرہ گناہ معلوم ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ ارادے سے ہوتا ہے, ارادے کے بغیر گناہ نہیں ہوتا, وہ خطا ہوتی ہے یا نسیان ہوتا ہے. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کارگزاری تھی یہ اللہ کے لیے ناراضگی کی بنا پر تھی, غضباً للہ. یہ سمجھ رہے تھے اپنے اجتہاد کے مطابق کہ شاید ہارون سے کوتاہی ہوئی ہے, اس لیے یہ ناراضگی کا اظہار کیا. یہ گناہ نہیں تھا, اگرچہ ظاہری شکل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے, تعدی ہے, وہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور پھر ہیں بھی خدا کے نبی, اور پھر کوتاہی بھی نہیں کی, لیکن اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید انہوں نے کوتاہی کی ہے, تو یہ اللہ کے لیے ناراضگی ہے, لہذا یہ گناہ میں نہیں آتی. یہ بات گناہ وہ ہوتی کہ بالقصد والارادہ ایک بات آدمی کرے, کسی کی داڑھی پکڑ لے اور اس کی توہین کرے, یا سر کو پکڑ کر گھسیٹے, نیت بھی یہی ہے کہ اس کی توہین کرنی چاہیے, وہ گناہ ہوگا. اور جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ شکل صورت تو بظاہر ایسی نظر آ رہی ہے جیسے کہ وہ قتل کا واقعہ آگے آئے گا, کہ وہ قتل کرنا قتل تو نہیں تھا, شکل صورت ہے قتل کی, کیونکہ ارادہ اور نیت تو آدمی کو چھڑانے کی تھی, قتل کرنا تو نیت میں تھا ہی نہیں ہے نہ ارادہ تھا. تو وہاں بھی شکل و صورت بظاہر گناہ کی ہے لیکن حقیقت میں گناہ نہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر, اگرچہ یہ گناہ نہیں تھی, کیونکہ اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہوئے یہ ناراضگی اللہ کی خاطر تھی، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں اذ ذهب مغاضبا، یونس علیہ السلام جب غضب ناک ہو کر چلے گئے، وہ غضب ناک ہونا اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ تعالی کے لیے، اتنا عرصہ مجھے ہو گیا 29 سال ہو گئے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، ان کو بالکل ہی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور میری کوئی بات بھی نہیں مانتے، نہ یہ کفر شرک کو چھوڑتے ہیں نہ توحید کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ایمان قبول نہیں کرتے، تو اللہ کے لیے ناراض ہو کر وہ گئے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالی کے لیے ناراضگی کی وجہ سے ہوئی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں، اور اس میں نیت یہ تھی کہ شاید بھائی سے کوتاہی ہوئی، لیکن جب ان کا عذر واضح ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے معافی کی درخواست، رب اغفر لی واغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی سے بھی اگر کوئی کوتاہی ہوئی درگزر فرما دے۔ تو یہ بظاہر تو بڑی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس پر ذرا غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالی کے لیے ناراضگی کی وجہ سے یہ بات ہوئی تھی، جو کہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبلة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، قال فاذهب إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے بس کیا حال ہے تیرا اے سامری؟ کہا اس نے میں نے دیکھا اس چیز کو جو دوسروں نے نہیں دیکھی تھی، بس میں نے بھر لی ایک مٹھی رسول کے نقش قدم سے، بس میں نے اس کو ڈال لیا اور اسی طریقے سے آمادہ کیا مجھ کو میرے نفس نے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے دور ہو جاؤ، تمہارے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ تم کہو گے لا مساس مت چھوو، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے کہ اس سے خلاف نہیں ہوگا، اور دیکھ تو اپنے اس معبود کی طرف جس پر تو جھک گیا تھا، ہم اس کو ضرور جلائیں گے، پھر ہم اڑائیں گے اس کو سمندر میں اڑا کر، بے شک تمہارا معبود وہ اللہ ہے، وہ جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور وہ وسیع ہے ہر ایک چیز پر علم کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کتاب لے کر دور سے واپس آئے تو آگے قوم کو شرک کے اندر مبتلا دیکھ کر بہت غصے میں آئے، اور پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے در پہ ہوئے اور ان سے خطاب کیا، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے سمجھانے کی اور افہام و تفہیم کی پوری کوشش کی تھی بنی اسرائیل کو، لیکن وہ انہوں نے مانا نہیں، بلکہ الٹا حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی درپے ہو گئے تھے، اور ہارون علیہ السلام نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ کچھ لوگوں کو ایمان والوں کو لے کر الگ ہو جائیں اور وہاں تو طور کی طرف چل دیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، کیونکہ جماعت کے اندر تفریق پیدا ہونے کا خطرہ تھا جس میں بعد میں اصلاح مشکل ہوتی ہے، دشوار ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ہارون علیہ السلام کی بے قصور ہونا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے بھی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی. اب یہ دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی وحی کے ذریعے طور پر بتلا دیا تھا کہ تیری قوم کو تمہارے وہاں سے آنے کے بعد آزمائش میں ڈال دیا گیا اور سامری نے ان کو گمراہ کیا، وہ تو ان کو وہاں ہی پتہ چل گیا تھا. اب وہ سامری کو طلب کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے خطاب کیا، قال فما خطبک، کہا موسیٰ علیہ السلام نے پس کیا حال ہے تیرا اے سامری، کیا حال ہے یعنی تم نے یہ پاکھنڈ کیوں کھڑا کیا اور یہ گمراہی کا سلسلہ کیوں کھڑا کیا. بظاہر سامری بنی اسرائیل کے اندر ملا ہوا تھا اور ظاہر میں وہ مومن ہی معلوم ہوتا تھا اسرائیلیوں کی طرح، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اندر میں منافق ہے وہ اور ایماندار نہیں ہے، ساتھ ملا ہوا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کی کہ اس نے کیوں یہ کام کیا، کیا ہے حال تیرا اے سامری، ان کیا حقیقت ہے اور تو نے یہ سلسلہ کیوں کھڑا کیا گمراہی کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور چونکہ وہ خدا کے نائب اور خلیفہ بھی تھے اس لیے ان کو بعض پرس کا حق تھا، انہوں نے بعض پرس کی اور پھر یہ سامری نے گمراہی کا سلسلہ کھڑا کیا تھا اس کو اب بعض پرس کے مقام میں کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا اور کیا حقیقت ہے تیری اے سامری، تو نے کیوں گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کے سامنے یہ پاکھن کیوں کھڑا کیا. تو وہ کہنے لگا کہ اصل اسباب یہ ہوئے ہیں، بصر تو بمالم یب سرو بھی، میں نے دیکھا اس چیز کو جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، دوسروں نے نہیں دیکھا، میں نے اس چیز کو دیکھا. فقبض تو میں نے مٹھی بھر لی، قبض تو قبضتن ایک مٹھی بھر لی، الرسول یعنی بھیجے ہوئے کے نقش قدم سے، ان کے پاؤں لگنے کی جگہ سے میں نے ایک مٹھی بھر لی اور میں نے اس کو ڈال دیا. فنبض تو ہا اس مٹھی کو ڈال دیا اس بچڑے کے اندر، اور اسی طریقے سے مجھ کو آمادہ کیا میرے نفس نے، یہی صلاح دی کہ ایسا کرو. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو سوجی وہ بات جو دوسروں کو نہیں سوجی تھی، میں نے پہلے تو رسول کا اتباع کیا اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، رسول کے اتباع کو میرے نفس نے اسی طریقے سے مجھ کو آبادہ کیا اور میں نے یہ بچھڑے والا سلسلہ کھڑا کر دیا. لیکن یہ مطلب عام مفسرین نہیں بیان کرتے، یہ جو فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا اس چیز کو جس کو دوسروں نے نہیں دیکھا تھا، تو میں نے ایک مٹھی بھر لی، رسول سے مراد یہاں پر جبرائیل ہے، جبرائیل امین. وہ گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے گھوڑے کے پاؤں کے لگنے کی جگہ سے کچھ مٹی اٹھا لی تھی، سامری نے اپنے پاس رکھ لی تھی، اس مٹی کو اس بچھڑے کے اندر، جو یہ سنہری بچھڑا جو سونے سے کہ اس زیورات سے جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، جس کو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے اس کو ڈھال کر بچڑے کی شکل بنائی اور اس میں یہ مہارت رکھتا تھا، سناروں کا کام کرنے میں یہ پوری مہارت رکھتا تھا، علاوہ اس کی اور بھی کچھ یہ دوسری قسم کے فنون بھی چالاکی کے جانتا تھا، تو بچڑے کو بنا کی شکل بنا کر ڈھال کر سنہری بچڑا بنا کر اس کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو اس سے یہ کرشمہ ایک بن گیا، ایک کرشمے کی شکل ہو گئی، آواز آنے لگی جیسا کہ گائے کے بچڑے کی آواز ہوتی ہے، اور پھر یہ سارا گمراہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں کہ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے، کیونکہ وہ تو امانت کے طور پر لیا تھا کہ ہم کو زیورات دے دو، ہم اپنے جشن میں جا رہے ہیں، تہوار میں جا رہے ہیں، تو قبطیوں نے وہ دے دیا تھا۔ اس میں مٹی پڑی برکت کی جبرائیل کے نقش قدم سے، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا کہ جاندار کی طرح اس میں روح اور آواز ہو گئی۔ ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، اس میں بت پرستی پڑتی ہے، اس سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ وہ مال باطل کا تھا اور جبرائیل کے نقش قدم کی مٹی وہ برکت والی تھی، تو اس سے ایک کرشمہ بن گیا۔ جبرائیل کے نقش قدم کی جو مٹی تھی یہ سامری نے کیسے اٹھائی تھی؟ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بحر قلزم کے اندر اترے تو فرعون اور اس کے لشکر والوں کو کچھ پسو پیش ہو رہا تھا، اس وقت اللہ تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر انسانی شکل میں آگے آگے ہو، اور ان کے گھوڑے کو دیکھ کر کے پیچھے فرعون کا گھوڑا بھی آیا اور پھر دوسری بھی آئے، سمجھے کہ یہ ٹھیک ہے راستہ۔ تو وہاں قریب ہی یہ سامری بھی کہیں دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل کا کہ گھوڑے کا پاؤں جہاں پڑتا ہے وہاں کچھ جگہ سبز ہو جاتی ہے، اس میں کچھ زندگی کے آثار معلوم ہوتے ہیں، تو اس نے کسی طریقے سے ان کے گھوڑے کے نقش قدم سے کچھ وہ مٹی اٹھا لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ سامری جو تھا یہ موسیٰ ابن ظفر اصل میں تو سامرا کا رہنے والا تھا یا سومیری قوم کا فرد تھا، لیکن یہ اور اس کے آبا و اجداد یہاں آ کر بنی اسرائیل کے اندر ہی رل مل گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو اس کے بچپن کی پیدائش جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ بھی غیر معمولی طریقے پر ہوئی ہے، کیونکہ فرعون نے بچوں کو جب قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کی والدہ نے بھی اس کو اٹھا کر کسی غار میں پھینک دیا تھا، اور وہاں جبرائیل امین آ کر اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ تین انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک سے مکھن، ایک سے شہد اور ایک سے دودھ نکلتا تھا، اس سے اس کی پرورش ہوئی، یہ بڑا ہو گیا۔ تو اس وقت سے اس کو جبرائیل امین کے ساتھ مناسبت تھی، کیونکہ اس کی پرورش اس غیر معمولی طریقے پر ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ اسی موقع پر اس نے کچھ چیز دیکھ کر اور مٹی ان کے نقش قدم کی اٹھا لی ہو، یہ بھی امکان ہے۔ اور دوسری بات وہ جیسا کہ عام مفسرین کرام کہتے ہیں کہ بحر قلزم میں اترتے وقت اس نے دیکھا کہ اس مٹی جبرائیل کے گھوڑے کا پاؤں جہاں لگتا ہے اس کی خاص کیفیت ہے، سمجھا اس میں کوئی کرشمہ ہے، تو مٹی تھوڑی سی لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ اور یہ ہوشیار آدمی تو تھا ہی، اور یہ مختلف قسم کے فنون بھی جانتا تھا، یہ جیسا ٹرک والے فنون ہوتے ہیں مسمرزم وغیرہ، اس قسم کی باتیں بھی یہ کرتا تھا، کیمیا گری بھی جانتا تھا یہ، تو اور یہ سنار کا کام بھی اس میں بہت مہارت رکھتا تھا، تو اس نے اس مناسبت سے وہ مٹی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. جب وہ زیور سے بچڑا ڈالا گیا، وہی مٹی اس کے اندر ڈال دی، جیسے شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے ایک کرشمہ بن گیا، صرف بچڑے کی آواز آنے لگی. آگے اس میں دو قسم کے خیالات ہیں. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی ڈالنے سے وہ فی الواقعہ جیسا گائے کا بچڑا ہوتا ہے، گوشت پوست کا ایسا ہی بن گیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، تھا وہ سونے کا ہی ویسا ہی تھا، لیکن آواز اس میں سے یہ آ رہے. قرآن کے ظاہری الفاظ یہی بتلا رہے، جسدن لہو خوار، صرف ایک جسم تھا، ڈھانچہ تھا، اس کی شکل بچڑے جیسی تھی، اور اس میں سے گائے کی آواز، بچڑے کی آواز آتی تھی. گوشت پوست کا نہیں بنا تھا وہ، مطلب ہے یہ تبدیل ہو گئی ہو اس کی حیت، بلکہ وہ اسی طرح تھا، لیکن اس سے بچڑے کی آواز آ رہی تھی. جیسا بچڑا بولتا ہے ایسا اس کی آواز اس کے اندر نکل رہی تھی اس مٹی کے ڈالنے سے. تو اس نے یہ اقرار کیا کہ یہ میں نے ایسا کیا اور میری نفس نے مجھ کو اس پر آمادہ کیا، تو میں نے یہی کام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پہلے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا تعالی کا حکم تھا، وہی الہی آئی، تو اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا، قتل نہیں کرنا اس کو. بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ فی الواقعہ قتل کرنے کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن مصلحت کچھ ہوتی ہے. جو حنین کی لڑائی میں جو بخاری شریف اور مسلم میں آتا ہے کہ اس شخص نے جو اعتراض کیا تھا، وہ واجب القتل تھا وہ آدمی،